sedim i slušam muziku tu, a stari cigan mi svira pesmu najlepšu. Svira i tiho peva pesmu što dušu vlaži, poslije sam stari cigan da srce nekoga traži. Od zore do zore lutam gradom, tražim ju, gdje je sad, pitam se, zašto ona nije tu. Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru, želim noć jas da je vidim i da dušu moju smiri. Dajte vino, pesmu staru, hoću dragu i gitaru, želim noć jas da je vidim i da dušu moju smiri. Dušu moju smiri.